پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضِ جنت میں قدم ہے، پھر نام خدا روضِ جنت میں قدم ہے، پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے، پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے، پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے، پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے، محراب نبی ہے کہ کوئی طور تجلی، محراب نبی ہے کہ کوئی طور تجلی، دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے، دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے، پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے، پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے، اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے، اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے، پھر بار گہے سیدے کونین میں پہنچا، پھر بار گہے سیدے کونین میں پہنچا، یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے، ہر موئے بدن بھی جو زباں بن کے کرے شکر، ہر موئے بدن بھی جو زباں بن کے کرے شکر، کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے، کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جا جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے، جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے، وہ رحمت عالم ہے شہ اسود و احمر، وہ رحمت عالم ہے شہ اسود و احمر، وہ سید کونین ہے آقا امم ہے، وہ سید کونین ہے آقا امم ہے، وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں، وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں، مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے، مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے،